बातों से पहले मुझको पटाया, मान गई तो गांव के बाहर मिलने को बुलाया। मन दे गया छोरा लव बाइट के, अब मैं यदि जाऊं तो कैसे, अब देखेगा तो कर लेगा सुसाइड, अब मैं घर जाऊं तो कैसे, मन दे गया लव बाइट, अब मैं घर जाऊं तो कैसे, अब देखेगा तो कर लेगा सुसाइड, अब मैं घर जाऊं तो कैसे। चाल तो ताई का के करेगा ताऊ।